بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تاريخ 26 مويز ذو القعدة مواك 1446 كتك درس يا منظومة منهج الحق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفيقي وبيتي 29 قال رحمه الله: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده. قوله رحمه الله: ألم ترى، أي أيها المؤمن، يهوني أي مؤمن، هذا الليل إذ جاء مظلما يغطي بظلمته النهار. أين لي الإمام سعد رحمه الله تعالى كتكبتهيزي كويليزا آيات ishara zinazoonyesha ukubwa na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala ni huu usiku unaofunika mchana kwa kiza chake. Fa'aqabahu jayshun min as-subhi yatrudu, ay fatabi'ahu jayshun min as-subhi ay an-nahar والضياء والنور طاردا تلك الظلمة. كيلكيزا كيكغاميو نجيشي لا سبوهي، نجيشي لا سبوهي لكفكوزا كيزا تشوسيكو. نهيني تصويرا أنا وطوب الإمام السعدي رحمه الله تعالى لم نجاني أولوسيكو أنفوينجيا كيشا أنفوندوكا نور يا سبوهي كينجيا كوندو لوسيكو وهكذا. وفي هذا آية من آيات الله الباهرة الدالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى الموجبة لذكره وشكره وحسن عبادته. نكتك كلكو بشانا كوسيكو نمشانا ني آية نيشار زوازي زوازي. قال تعالى كشهابا الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خيرا أكتاج أروذة يا آية أمبازو زيليزة هايا أليتاج الإمام السعدي رحمه الله. قال تعالى أنزل آية سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أي والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين. الله سبحانه وتعالى اللي جعليا usiku na mchana hivi viwili vikawa vya pishana. Unapokuja usiku mchana uondoka, unapokuja mchana usiku uondoka. يعقب احدهما الاخر ويخلفه, mmoja waja badala ya mwingine na kutawala badala ya mwingine. Haya yote kwa nini ameyafanya Allah subhanahu wa ta'ala? Liman arada an yadhakara au arada shukura. Allah amejalia wakati ni dharf, ni sehemu ya mtu kuweka amali yake. Kwa yule anayetaka kule kupita usiku na mchana, liman arada an ya'tabira bi ayati llahi fayahtadi, kwa yule anayetaka kuzingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala akaongoka. Au arada shukra Allahi ala ni'amihi, au akataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, basi huu wakati amepewa usiku na mchana. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili wakataja katika surat Az-Zumar: وقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هي آية ndaniyak Allah subhanahu wa ta'ala aeleza mambo makubwa kabisa katika kuumba kwake. Asli aya yaanza khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi, ay khalaqa as-samawati wal arda li hikmatin baligha. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi kwa upeo wa hikma, kuna hikma kubwa sana ndani yake. لا عبثا كما يقول الظالمون, سيكون الله سبحانه وتعالى أميومبا مبينو نأرضك وجل يوبوزنا مشيزو كما ونفزغمزا مظالم كفار ندو ونفكرية وهم كسورة صاد, وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولي وليوم كفور والله سبحانه وتعالى وهم دي وهم نمشيزو كو وتكوجة بدنيان وتويش مياك تكويش كيش وندوك يكون حساب ولا عذاب ولا شيء ابن ونفذني. كيش الله كسيما خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل, أي يدخل الليل على النهار أو ينجيز أوسيكو كتك مشانا وكوونا مشانا ومتويكا, ويدخل النهار على الليل نهو ينجيز مشانا كتك أوسيكو وكوونا أوسيكو ومتويكا. فإذا جاء أحدهما غاب الآخر, وكي جمو جوابو كتك هاو بيلي كي جا أوسيكو مشانا هندوكا كي جا مشانا أوسيكو هندوكا. وسخر الشمس والقمر, أي وذلل الشمس وذلل القمر أكوذلل شينيني جوا لكواتمكينيني فيوم بواكي كتك مصلح منجي سانا كذلك موزي أكوذلليش موزي فيو تيبي الله أم فيوم با كواجلية سيسي إلي تباتي مزنغتي وندنياكي. Lau kama mtu atakaa chini azingatie, ametuumbia tuangalie tupate ibra tupate mazingatio. Kullu yajri li ajalin musamma, kullu minhuma yajri li waqtin muqaddar wa huwa inqida hadhihi ad-dunya. Hivi vyote hivi vimekadiriwa kuishi na kubakia katika huu ulimwengu kiasi cha kubakia hii dunia, na dunia inapokwisha wakati wake wa kubakia utakapoondoka, jua na mwezi vitatupwa ndani ya moto wa jahannam. Watu wa peponi hawatakuwa na jua wala na mwezi, hakutakuwa na usiku wala mchana. Allah subhanahu wa ta'ala sema la yarawna fiha shamsan wala zamharira, ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watu hawataona jua, hakuna jua. Hakuna siku watasema jua kali, leo baridi, leo jotwa. Kwa ikifika wakati wake, vyote hivi kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam vitatupwa ndani ya moto wa jahannam. Kwa wale walikuwa wakiabudu jua, wakiabudu mwezi, vitatupwa ndani ya moto wa jahannam. Sasa kuna baadhi ya watu wana maneno ya itiradhi, utawasikia wakisema kwani jua na mwezi vimefanya dhambi gani mpaka vitupwe ndani ya moto wa jahannam? Mwanzo tukuulize, nani anakuambia vikitupwa pale ndani viadhibiwa na watu kwenye? Alafu wajua kama kuna malaika pale ndani ya moto, kazi yao kuadhibu watu, sio? Kuna malaika pale ndani ya moto, mbona usemi kwani wale malaika wana dhambi gani bwana wako ndani ya moto? Kwani nikikuuliza askari jela ni mfungwa? Kama una askari jela pale, yule askari ambaye walinda wafungwa pale ni mfungwa, hayuko huru, lakini waishi wapi? yuishi mle mle ndani jela, na wala si mfungwa. Basi hivyo hivyo, kuna vitu vitakuwa ndani ya moto wa Jahannam, si kwa kuwa viadhibiwa, bali vyaweza kuwa ni sababu ya kuadhibiwa wale waliokuwa wakiviabudu vitu hivi. Ayadhan billah. Kisha Allah akasema, ala huwa al-azizu al-ghaffar subhanahu wa ta'ala. Ala huwa subhanahu wa ta'ala al-aziz alladhi yantakimu min a'daihi. Allah ni mwenye nguvu, anayewalipiza maadui zake kwa adhabu. Wala yughalibuhu ahadun, wala kuna yote anayemshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ni al-ghaffar ay li dhunubi man taba min ibadihi, mwingi wa kusamehe madhambi ya yule anayetubu katika waja wake. Asamehe sana Allah subhanahu wa ta'ala, asamehe waja wake. Ala huwa al-aziz al-ghaffar, tena ni mwingi wa rehma subhanahu wa ta'ala. Wetizama katika suratu shuara, kila Allah anapotaja kisa cha mtume katika mitume wake na umma wake, akishataja kuadhibu wale watu asema inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin, kisa wa inna rabbaka la huwa al-azizu ar-rahim. Kwa nini kila sasa wa inna rabbaka la huwa al-azizu ar-rahim? Al-aziz hili jina limewekwa pale kwa kuwa amewaadhibu maadui zake, hawakumshinda. Tena ni ar-rahim kwa kuwa amewarehemu vipenzi vyake, mtume wake na wale waliomfuata, akawaokoa na adhabu yake. Kwa ni al-azizu ar-rahim, wa inna rabbaka la huwa al-azizu ar-rahim. Ila al-aziz wakusudio wale maadui, na ar-rahim wakusudio wale aliyookoa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu. Tena akataja suratul an'am, qala wa qala ta'ala faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. Kuna dharura, nafikiri kila mwanafunzi anao msafu al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim, mnao takriban kila mmoja anao, ambaye hana ndio ofisini pale utapewa bure, ulipi bure, utapewa katika wanafunzi. Na waomba tafuteni muda, tafuta marafiki walio na bidii, ketini wawili wawili, watatu watatu, msizidi idadi kubwa. Kila siku someni safha moja tu tafsiri. Wallahi ukisoma aya ya Qur'an ukijua tafsiri yake, ile raha waisikia ndani ya moyo, sijui nikwambie nini. Yaani sasa hivi naisoma hii aya faliqul isbah, kuna ndugu zetu hapa hawaelewi hata kusoma nini. Faliqul isbah nini? Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim. Maneno makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo makubwa aliyowafanyia waja wake, lau kama wangelikuwa wafahamu wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kabla hii asema inna Allah faliqul habbi wan nawa, tuachane na hiyo aya. Kisha akasema faliqul isbah, hapa bado ajieleza yeye nani na kazi kubwa anayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wa huwa subhanahu wa ta'ala faliqul isbah, ay alladhi yashuqu dhaw'a as-sabah min dhulmati al-layl, yeye ndiye anayepasua mwanga wa mchana kutokamana na usiku, ukauona ule mchana unavyoingia na kupasua mpaka lile giza likaondoka. Lau kama utaka mahali hivi baada ya kuswali alfajiri ukatizama namna ule usiku unavyoondoka, raha sana. Lakini kaa huku ukizingatia uwezo wa Allah katika lile jambo. Faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakanan, ay wa huwa alladhi ja'ala al-layla sakanan lin-nas, na Allah ndiye aliyejalia usiku ni utulivu kwa watu. Yaskununa fihi 'anil harakati litalab almaash, katika usiku huu ndio watu hutulizana na zile haraka zao za kutafuta maisha na kutafuta riziki. Kwa nini? ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار ili wapate kupumzika kwa zile mbio walizokwenda katika kutafuta riziki mchana ule wapate utulivu. Angalia Allah anavyotuangalia maslaha ya miili yetu, kwani sisi ni nani? Yani Allah atuneemesha na neema hizi kubwa nyingi, tufanya nini sisi? Yani ukiangalia hali zetu na taksir tulizokuwa nao, na pamoja na haya yatahabbabu Allah subhanahu wa ta'ala ilaina bi ni'amihi, Allah ajipendeza kwa waja wake kwa kuwapa neema mbalimbali. Walakin akthara an-nas la yashkurun, lakini wengi katika watu washukuru. Wallahi ya ikhwa, kuswali swala tano zile kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali swala tano kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, ukiangalia bado haitoshi katika sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tutamshukuru vipi Allah wakati chukua hii neema hii? Mfano wewe mchana wenda mbio, pengine wanadamu wenzako mkewe asikuangalie maslahi yako, wenda mbio umechoka, pengine siku hiyo hukujaliwa riziki kwa ntabu kidogo, umerudi nyumbani huna, ukapewa maneno wewe na umetoka kutafuta, wallahi alazim ukapewa maneno mpaka yakakukera roho yako sikule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ajua umekwenda mbio, amekuwekea usiku upate utulivu, upumzike, kesho pia kuna siku nyingine utatafuta, nitakupa. Akuangalia wewe tu maslaha yako mwanadamu. Liyastarihu min ta'bihim fi talabihi fi an-nahar, ili mpate kupumzika. Mekwenda mbio bwana, pumzika. Tena asema wash-shamsa wal-qamara husbana, ay alladhi ja'ala ash-shamsa wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wal-qamara يجريان بحساب مقدر. الله ameweka jua na mwezi, hivi viwili vyatembea katika hisabu zilizokadiriwa. Yani tizama, ana kuna walikuwa wakisema kitambo kuwa ardhi ndio yazunguka, jua liko pale pale na mwezi sio. Tangu siku hizo Qur'ani yazungumza yule aliyeumba mbingu na ardhi, aliyeumba jua na mwezi, asema hivi washamsu tajri limustaqarri laha, jua latembea katika sayari yake, latembea katika njia yake, na kadhalika mwezi, vyote vile vyatembea. Sema ni dunia ndio yazunguka, tena wasema yazunguka mbio, sijui gani mkweko weko, nilikuwa sikuwa na kisunzi. So, hata vile mbio sana, hata binadamu haisi, haisi wapi. Tetemeka tu kidogo hapo. Kutetemeke tu kidogo hapo. Kila mtu ajua kama ardhi inatetemeka. Wallahi kuna vitu tulikuwepo kule mashua kimi si haviingia kilini. Sijui. Ile Qur'ani yazungumza kinyume. Saa hii ndo wajua ati ah, kumbe jua ndio latembea. Karibuni sio wanaofichua. Wavumbua sasa. Si tuliona lenda hivi sisi. Hilo hilo paka la shuka ama ulioni nasema ardhi ndio zunguka. La la, kinachozina kwenda ni jua na kwenda ni mwezi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hisabu iliyokadiriwa. Kisha Allah akasema dhalika taqdirul azizil alim, ay dhalika almadhkur min badi'is sun'i huwa taqdirul aziz alladhi la yughalibuhu ahad. Hivi vyote ni viwango aliyeviweka, vipimo aliyeviweka ni Allah mwenye nguvu, hashindwi na yoyote. Tena ni al-alim bi khalqihi wa ma yasluhu lahum, anayewajua waja wake na ajua kitu gani cha wasuluhu hawa waja wake, akawapa akawajalia kwa hiki chenda na waja wangu akawapa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa fadla kwa waja wake, amewapa fadhila nyingi sana. Kadhalika akataja aya 37-38 katika suratu Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala akataja wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar fa idha hum مظلمون. الله سبحانه وتعالى أكتاجة كتك آية زنزونيشا وكبوة والله سبحانه وتعالى نوتكوف والله سبحانه وتعالى نهيب في تفويله الليل والنهار وآية لهم كذلك كتك إشارة ندليل كواتو زنزونيشا وأنا استحقك وبديوة نيي بكياك الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار أي أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل سيسي هو ندوى ولي موانغازا ومشانا ككوجا وسيكو وسيكو كنجي فإذا هم مظلمون تهماري أو تهماكي واتوا منجيا كتك كيزا wajiona kwenye kiza. Ushawahi kujiuliza lile jua lenda wapi? Hakuna hata athari yake hata kidogo. Uone kabisa giza giza. Liko wapi lile jua? Alafu ushawahi kufikiria hata siku moja hata tukawasha moto mkubwa kiasi gani waweza kufunika hii nuru ambayo iko ya jua? Watu wakae chini watengeze globu nyingi taa watengeze taa wanavyotaka. Wachukue watengeze jitaa kubwa. Laweza kweli kufikia hii nuru Allah anaotupa kutoka maana mwezi na jua? Hata wakafanya nini hawawezi. Wacha kusema mji mmoja tu hawezi kufunika. Lakini je, watu wazingatia hili? Kisha washamsu tajri li mustaqarri laha. أي وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلمه الله قدره لا تتجاوزه. الله سبحانه وتعالى أمكدرية هلي جوا لتنبيه كتك في توفياك أنا في جواني الله سبحانه وتعالى هالي وازل لجوا كونك نيوم نفير الله لفلك. ذلك تقدير العزيز العليم. أي ذلك التقدير إيفو في بيمون في كديرية في تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. في بيمون في أتيفيو إن في أولي من ينقوفوا أسي الشينوا تينا مجوزي هكونا كنا تشوفيشيكا كوكييكا تكحاليا وجواكي أجوا كلا كيتو سبحانه وتعالى. كيشا كنقوم من ابن سعدي رحمه الله. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى كتفسير. وفي هذه الآيات كتكيزي آية تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه. تتنبهيشوا تتدبر نتزنغتي نعمة الله يويتو ويستبصر فيها. نمت وكايتشيني أبتي مفونزو أجيوه أزفهامه إذي نعمة ويقيسها بحال عدمها. كيش أبيمي لو كما ينجلك وهي نعمة هايكو تنجيكواجي؟ يعني ويوكي ونجيوه إلي فكرية كونفانو كسنجلك ونجيوه تنجيكواجي؟ نهي الله سبحانه وتعالى أمتكمبوشة كتكتاب شاكي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ نقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وبندوا بيلي إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ كاوف كريه إنجلك وهم مشانا هون أوسيك أما أوسيك وهون مشانا watu wangeishi vipi? Kwa hiyo upime ile hali ya kuikosa ile neema. Fa innahu idha wazana baina halati wujudiha wa baina halati adamiha tanabbaha aqluhu li mawdhi'in minna. Kwa sababu mja akipima akajua ile hali ya kutopatikana ile neema na hali ya kupatikana kwa ile neema, hapo akili itatanabahi kujua ile fadhila Allah aliyompa. بخلاف من جرى مع العوائد كنيوم نقولي عليه فوات مزويا هي مزويا كم كسبويا ونجوا إكيفكوسيكو جوا لتوه بس ما أبغى يندتو habari ana, ye hana habari kabisa, aishi tu kama nasi ya nasi, na yeye pia yuishi. قال أنا يكوهيفو ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال أسمع أحيلين جامبو لكوائدة لإندليانا لتندليا إيفيفي وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ميواكي وكفوفوكا كتوكمانا نكمسيفو الله ونعم زاكي ورؤية افتقاره إليها في كل وقت na moyo wake ukapofuka kutoka maana kuona kuwa yeye yuhitajia vile vitu katika kila wakati. Fa inna hadha la yuhdithu lahu fikrata shukrin wala dhikrin, mtu kama huyu haimjii fikra katika moyo wake ya kushukuru neema za Allah wala kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha haya tunayozungumza sasa. Kuna watu Allah amewaneemesha na riziki, akiamka asubuhi akifungua friji hivi kila anachokihitajia aweza kupika. Alhamdulillah, ana sijui mayai, ana nyama, ana kila kitu. Ana mboga. Basi yeye waona ni haki yake kuwa vile. Sio kuwa Allah amemneemesha kuna wengine hawana. Yeye waona mimi ni haki yangu kuwa hivi. Sasa njoo aje akose. Ile siku atakosa ndio utajua. Huko akipata kalla innal insana la yatgha arraahu staghna, atupa mipaka bwana akiona ametosheleka. Na upande wa pili, wa idha an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idha massahu sharru kana ya'usa, kata tamaa hapo hapo, anza kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu mara nyingi kwa hivyo, isipokuwa wale ambao watashikamana na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yule anayestahili kuabudiwa. Hawa daima wako kwenye ibada katika hali ya neema, katika hali ya kukosa. Wako katika neema na ibada. Wajiona wako kwenye khairi, neema kubwa. Wallahu musta'an. Ni vitu vinahitajia watu kuzingatia na kuwa makini kuelewa kuwa sisi tuishi na taqallabu fi ni'amillah. Tuzunguka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Daima tutakikana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi yule mji ambaye amka asubuhi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama mtume sana mafunzo tufundishe. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Na wezi angalia adhkar za sabah wal masa, utazikuta ndani yake kuna kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Eti sasa ndio wavumbua wale watu wa saikolojia, sio kuwa mtu akishukuru yopata utulivu wa moyo, basi ukusanyika wale makafiri. Kisha amjaona nyinyi, kuna clip wankaa pamoja hivi, mimi nashukuru na afya yangu, mimi nashukuru sijui na nini, mimi nashukuru na nini, wapata utulivu. Watu zamani wapata utulivu bwana. Katika dini yetu kila tunachokifanya sisi tumshukuru Allah. Wewe ukila tu ukimaliza alhamdulillah, kila unachokifanya wewe wakumbushwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wamshukuru daima. Kule kuswali wewe mara tano wamshukuru Allah kwa neema nyingi alizokupa. Wallahi sisi tuko kwenye neema kubwa. Sasa umpate Muislamu haya hayafahamu. Yaani wewe waishi vipi bila adhkar sabah wal masa? Dhiki shekhi. Wasikia dhiki. Alafu sasa raha yake uwe waelewa sasa. Zile adhkar wazitaje uwe wazielewa. Allahu akbar. Asubuhi wewe upate utulivu wa moyo, jioni pia upate utulivu wa moyo. Hivi ndivyo inavyokuwa. Kila ukimshukuru Allah wazidi kuwa na faraja na tumanii na utulivu wa moyo wa ajabu sana. Wewe jaribu, jiangalie wewe sasa hivi. Kuna hali wanayo, mimi sina hii, waona wapata dhiki tu. Mimi sina hii, mbona yule ana ile? Mbona mimi sina? Ni dhiki juu ya dhiki. Lakini siku nyingine ukae chini, fikirie, mimi nina afya, kuna watu hawana. Mimi naweza kutembea, kuna wengine wana miguu yao kwa juu ya vitanda waweza kutembea. Alhamdulillah, mimi nishakula pana riziki yangu neema alhamdulillah. Alafu ujiangalie hali yako na upata utulivu ukiwa katika hali kama hiyo, alhamdulillah, utaraha kabisa. Aya basi, kwa nimekusudia kusoma beti mbili, lakini naona nimekwenda moja, tunatosha hiyo. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.